खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल न सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल न सके। अरमानों का गुलशन उजड़ गया, बर्बाद जवानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। दिल देखे यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। दिल देखे यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। शिकवे किस्मत के वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। होठों पे है शिकवे किस्मत के वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। जब खेल ही दिल का बिगड़ गया, हर बात पुरानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई।